Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Feeling like I like. Czuję się tak, jak lubię. To taka optymistyczna wizja dzisiejszego dnia, albo może właśnie jego zapowiedź. Moki i Liliana Andrade otworzyli nam dzisiejszą audycję. Trójka budzi. Dzień dobry. Dzień się jeszcze bardzo powoli budzi i ja mam nadzieję, że Państwo już budzą się razem z nim. Ja się nazywam Justyna Grabasz i spędzę z Państwem dzisiejszy, no, przedporanek. I liczę na to, że skutecznie Państwa obudzę. Hello Sunshine. Piękne powitanie dnia w wykonaniu królowej soulu, Arety Franklin. A ja standardowo zerkam na kartkę z kalendarza i patrzę, jaki dziś mamy dzień. 7 kwietnia, 97 dzień roku. Słońce w znaku barana wzejdzie o godzinie 5:54, zajdzie o 19:20. Dzień będzie trwał 13 godzin i 26 minut. Imieniny obchodzą Donat, Herman, Jan, Przecław i Rufin. No to w takim razie życzę panom wszystkiego, co najlepsze. I zerkamy na święta. A tak się składa, że dziś mamy jedno święto nietypowe, mianowicie Dzień Bobrów, zwierząt bobrów. Poza tym oczywiście Światowy Dzień Zdrowia, obchodzony od 1950 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia WHO. I jeszcze Dzień Pracownika Służby Zdrowia. A że pracownicy ochrony zdrowia zmagają się ostatnio z wieloma bardzo trudnymi wyzwaniami, to ja życzę przede wszystkim wytrwałości. Jesteście naprawdę najlepsi i niezastąpieni. Ontem você disse que me ama, sonhando de paixão. Te deixei dormir na minha cama, pensando em perdão. A gente pode dançar, a gente pode se amar. Eu não vou cansar. Fumando no jardim, eu sempre penso que isso não vai ter um fim. Vai correndo, vai correndo, meu amor. Você está tão longe do meu corpo. Por que cê não abre suas portas, atende o celular? Se cê não iria ter uma outra, eu iria ter lugar. A gente pode dançar, a gente pode se amar. Eu não vou cansar. Fumando no jardim, eu sempre penso que isso não tem fim. Vai correndo, meu amor. Vai correndo, meu amor. Vai correndo, meu amor. Thank you.

A jak zauważył, jak dużą radość sprawia ona dzieciom, to zdecydował się na produkcję takiej zabawki i szybko zdobył sobie swoim produktem popularność w okolicy. Wkrótce zaczął projektować kolejne zabawki, by nie wypaść z rynku. I przypomniał sobie wówczas zwiedzanie angielskiego zamku i postanowił wyprodukować klocki, z których dzieci mogłyby budować różne budowle. I w 1934 roku Christiansen nazwał swoją fabrykę zabawkarską Lego. I tak od tej pory mamy klocki Lego. Idziemy do roku 1946. Wtedy w Londynie ukazał się pierwszy numer Wiadomości pod redakcją Mieczysława Grydzewskiego. Pismo nawiązywało do tradycji przedwojennych wiadomości literackich. Stale współpracowali z nim m.in. Stanisław Baliński, Stanisław Frenkiel czy Marian Hemar. W ostatnich latach tygodnik zamieszczał prace poetów współczesnych, którzy debiutowali już po II wojnie światowej. Między innymi Stanisław Barańczak, Adam Zagajewski czy Andrzej Włodarczyk. Archiwum Wiadomości znajduje się w Archiwum Emigracji w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, a ostatni pożegnalny numer tygodnika ukazał się na przełomie marca i kwietnia 1981 roku. I przechodzimy dalej do roku 1948, związanego dość mocno z dzisiejszym świętem, ponieważ tego roku rozpoczęła działalność Światowa Organizacja Zdrowia WHO, jedna z organizacji działających w ramach ONZ. Tego dnia od 1949 roku obchodzony jest właśnie Światowy Dzień Zdrowia. I na koniec rok 1995 w Warszawie oddano wtedy do użytku pierwszy odcinek metra. Od stacji Kabaty na południowym krańcu miasta do stacji Politechnika. Budowa 11-kilometrowego odcinka trwała 12 lat. Take a boat. You like it? Same. Do you really need me? dużo mi Moody Man i Andres w utworze Like You Used To. To przed chwilą nam trójkowej antenie. A teraz muzyczna rekomendacja od jednego ze słuchaczy, pana Karola z Łodzi, który dość często podsyła mi muzyczne propozycje. A że to znowu jest świetna rekomendacja, to postanowiłam to wykorzystać i porankowo podzielić się z państwem tym utworem. I będzie to piosenka zaśpiewana przez Nina Simone, ale w ciekawym, niezwykle tanecznym remiksie, który stworzył Groove Finder. Ain't got no, I got life. Shoes, ain't got no money, ain't got no class, Ain't got no, I got life, jak napisał pan Karol, coś na rozruch. I ja mam nadzieję, że faktycznie trochę się państwo ożywili. No to sprawdzamy, co tam słychać w pogodzie. I niestety środa upłynie nam pod znakiem pochmurnej aury z niewielkimi przejaśnieniami. Na południowym zachodzie kraju na ogół bez opadów, ale poza tym okresami będą pojawiać się opady mokrego śniegu, a na północnym zachodzie deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 5 stopni na wschodzie, do 6 w centrum i do 7 na zachodzie kraju. Powieje zachodni i południowo-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany. Detroit i tytułowy utwór z płyty Soul Sound System. I jak to zwykle bywa, po 4:30 mam dla państwa garść muzycznych nowości. A zaczniemy od utworu, który ukazał się właściwie pod koniec lutego, więc liczy sobie prawie półtora miesiąca. Niezwykle ciekawa ekipa z Manchesteru, kipiąca wręcz energią i tą energią zarażająca, więc trzeba uważać. Hayes and Why z utworem The Times. Wish to look in at the fall. Haze and Wine ze swoim prawie najnowszym singlem. W kwietniu zdążyli wypuścić jeszcze jeden utwór zatytułowany Empty Orchestra, ale to powiedzmy zostawimy sobie na później. Może przy okazji płyty, ponieważ grupa Haze and Wine, debiut płytowy, tak naprawdę ma jeszcze przed sobą. Idziemy dalej i teraz wstępujemy do Polski. I tym razem bardzo zaskakujący i ciekawy muzyczny powrót. Szybko i tak żyła chwilę, łapała jak oddech za płytki, kiedy pod wodą trzymasz zmęczoną tygodniem głowę. Taka urocza i niewinna, że prawie bym uwierzył, gdyby nie nosek, co ją za bardzo trochę swędził. Będę cię nazywała Leon, Marcin ci nie pasuje, zbyt popularne to jest imię. Marcin ci imidż psuje, przez takich fajnych gości jak ty puls mi zbyt często zanika. Wiem, nie powinnam się tak otwierać, niedobrze jest kochać muzyka. Syntetyczne sny na bratkiej biały pył, gorzkie gardło, słodki język, lubię jak wyginasz się i prężysz. Syntetyczne sny na bratkiej biały pył, gorzkie gardło, słodki język, lubię jak wyginasz się i prężysz. Oczy jak wariat masz, Leonie, trochę się tego boję. Za bardzo cię jednak polubiłam, dlatego zdejmuję zbroję. Na pewno będziemy przyjaciółmi, czuję to bardzo mocno. Lecz zadzwoń teraz pod ten numer, bo w środku mam pusto i chłodno. Czekamy pod ziemią, karaoke, dosiedli koledzy z huty. Szczęśliwie wszyscy przyjęli komunię ze śniegu i ciepłej wódki. Hotel dosypka, muzyka z komórki, ona się chce przytulać. Puszcza ich troje, zaczyna śpiewać i koniec historii ruchwa. Yeah. kompozycja z piątej płyty grupy Beneficjenci Splendoru, a utwór nosi tytuł Sme Fetka i premierę miał w ten poniedziałek. Ale premiera płyty jeszcze przed nami i ja czekam na nią z niecierpliwością, szczególnie, że wszystkie utwory zapowiadające płytę są naprawdę świetne i dają nadzieję na bardzo dobry album. I myślę, że się Państwo tutaj ze mną zgodzą. No dobrze, to sprawdzamy dalej i tym razem wędrujemy w rejony rapowe i przenosimy się do Irlandii. Relax. Relax. Relax. The girls is out, the sun in my eyes, the Benz and Whippy, I cash the cow. Relax. Relax. Relax. Relax. The girls is out, the sun in my eyes, the Benz and Whippy, I cash the cow. Relax. For that job, relax, relax, relax, relax. The grappling stars and grappling me, the ba ba ba, the black boy sheen. Relax, relax, relax, relax. The girls is out, the sun in my eyes. The black is rich, they jockin' your style. Hey, hey, oh, when they hangin' over your shoulder, acting like they own you. That raspy shit they selling you. Just tell them, my nigga, relax. Call me a flirt, here's how I feel, hands in the dirt, drinking my water, clutching their purse, call me a robber, I'm at the church. Relax, relax, relax, relax. The grappling stars are grappling me, the king of pop, a quick R.I.P. Relax, relax, relax, relax. Firm yourself, relax my nigga, on wax my nigga, bank bills on Goldman Sachs my nigga, quit acting, you ain't sack my nigga. You must be smoking, broken mama backs, crack rock, paper scissors, cut a nigga open, slow motion like a nigga just got a GoPro, heart attack flow. Those niggas all got flat lines when the verse is over. Niggas going, eh, or, or. Relax, my niggas a killer. Relax, I got seven figures. Relax, I'm fucking your bitch and I'm fucking your nigga. My nigga, the fuck is the difference? Relax, I'm not being sus, I'm just speaking facts. Oh, you said you went to Peru? Okay. You went there with who? Oh, yeah, for sure. That totally sounds like it happened. I'm happy you're happy, my nigga. I hope that you're happy, my nigga. I hope that you're happy, my nigga. Do what makes you happy, my nigga. Relax, relax, relax, relax, relax, relax, relax, relax, relax, relax, relax, relax, relax, relax, relax, relax, relax, relax, relax, relax, relax, relax, relax, relax. Reggie Snow, Group Therapy i świetny producent Come Obi w kawałku Relax. Reggie Snow i Come Obi to ostatnio dość często występujący zestaw. I właściwie bardzo dobrze, bo mam wrażenie, że ta współpraca układa im się doskonale i daje świetne efekty. Zresztą te ich wspólne numery nieraz Państwu prezentowałam,

jeszcze Państwa zachęcę, żeby przyjrzeć się lepiej wspomnianej przeze mnie płycie Dear Annie. Naprawdę warto posłuchać całości. No to możemy słuchać. Dana Williams i Bad Decision. Sometimes I laugh until I cry. A little bit gets in my eyes. Time wastes away another day. But I still think I wanna stay. 'Cause I wanna make a bad decision with you. And I'm sorry for my indecision. It's true. Jedna z dzisiejszych nowości. Bad Decision. Zbliżamy się powoli do godziny piątej i pomyślałam, że pierwszą godzinę naszego spotkania dobrze będzie zakończyć jednym ze stałych elementów tej audycji, czyli utworem Stevie'ego Wondera. I dziś wybór właściwie nietypowy, ponieważ jest to kompozycja, którą na pewno Państwo znają, ale dziś usłyszymy ją w rzadko słyszanej 12-calowej wersji Part-Time Lover. Nothing to be wrong.